şefaat doğruluk ne mi dedi, dedi. Onlar cevaben, hak ne dedi, yani müminlerge şefaat kılışka ruhsat kıldı, dedi. Allah yüksektir, kattadır. Etkin ki, sizlerge asmalardan ve zeminden kim rızık verip durdu? Etkin ki, Allah rızık verip durup. Şübihisiz ki biz ya ki siler çokum hidayette durmuz. Ya rüşen gümrahlıkta durmuz. Eytkın ki bizden kılgan günahimiz üçün siler sorakı tartılmayızla. Silerden kılmışanlar üçün biz sorakı tartılmayımız. Eytkın ki perverdikarımız bizne kıyamet günü şıkıdı. Onden bizden aramızda haklık bilen hüküm çıkarıdı. Allah adil hüküm kılgıcıdır. Halayıkların ahvalini bilgücüdür. Eyttin ki, bana eğitip bakınlaço, sizlerinin Allah'ın şeriki deyip atavalganınla herkes mi ındakamaz. Belki o Allah galiptir, hikmet bilen şıkılgıcıdır. Seni biz fakat bütün insanlar için müminlerge cennet bilen hoş haber bergücü ve kafirlerini azap bilen agahlandırıcı çıkılıp evettik. Ve lakin insanların tolisi bunu bilmeydi. Onlar, eğer siler rastçıl bolsanla bu vədi kaçın ışık aşıdı deydi. Yani siler bizni korktu vatkan azap kaçın ışık aşıdı deydi. Eytkin ki, silerge azap üçün vədi kılınğan bir gün bar ki, onundan bir dama ilgir kiyim bolmaysla. Kafirler bu Kur'an'a ve onundan ilgirki kitaplarga hergiz işenmeyemez deydi. Eğer zalimlerini perverdigarının dergahida tohtutup koyulgan çağda bazisi bazilen cidelleşip atkanda körsen idin elbette korkunçluk halini görettin. Bozak kılınganlar çoğunçuluk kılganlarga eğer siler bolmasanla biz çokum iman itattık deydi. Çoğunçuluk kılganlar boza kılınganlarga silerge hidayet kelgenden kiyin biz silerni onundan tostuk mu? Herkes tosumuduk. Siler özenler günah kılgıcı boldunla deydi. Boza kılınganlar çoğunçuluk kılganlarga herkes ondakamaz. Silerden bizgi keç gündüz kılgan hele mekaranla bizni imandan tostu. Öz vaqtida sizlar bizni Allohni inkor qilishga va uningga shirk keltirishga buyuritinglar dedi. Azobni ko'rgan chaqda u har ikki guruh iymon etmaganliklariga ichida pushaymon qiladi. Kofirlarning bo'yinlariga taqoqlarni solamiz. Ularga faqat qilmishlarining jazosi beriladi. Qaysi shaharga bo'lmasin biror ogohlantiruvchi evasakla onun devletmen adamları şübihisiz ki biz sizlerle peygamberliklerini inkar kılımız dedi. Onlar yine bizden mallarımız ve ballarımız en köp. Biz azaplanmayımız dedi. Eytkin ki, hakikaten perverdigarım kimin rızkını ken kılışını halısa onu ken kılıdı. Kimin rızkını tar kılışını halısa onu tar kılıdı. Lekin kişilerinin tolusu bunu ufukmaydı. Mallarınla ve balılarınla sizlerini bizge yakınlaştıralmaydı. Fakat iman itkan ve yakşı emellerini kılgallarga, kılgan emelleri üçün hesseler savap verildi. Onlar cennetin esil öylerde her kandak köngülsüzlükten emin bulgan halda turdu. Bizning oyatlarimizga kuchining berichi qarish turganlar do'zaxqa duchar qilinguvchilardir. Aytqinki, haqiqatan Parvardigorim qaysi bandisining rizqini kan qilishni xohlasa, uni kan qiladi. Qaysi bandisining rizqini tor qilishni xohlasa, uni tor qiladi. Alloh yo'lida bergan narsalarning o'rnini Alloh to'ldirib beradi. U rizq berguvchilarning yaxshisidir. O günde Allah onlarının, yani o müşriklerinin hâlmesini hesap ilişi için yığdı. Ondan periştilerge